بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر ذنب قابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر سورۃ المؤمن دا نازل شوی دی ورستو د سورۃ زمر او مخکې د حامیم سجدنه ترتیب قرآنی کې سلویختم نمبر سورت دی او ترتیب نزولی کی شپیتم نمبر سورت دے رب دری سورت دما قبل سردا دے مخ کی سورت کے اللہ تعالیٰ دعوی ذکر کلا فعبد اللہ بندگی خاص کی دا اللہ تعالیٰ رپارا نوس دا عبادت یا مہم جز ذکر کی گی پدع اللہ مخلصین لہ الدین دا عبادت یا مہم جز سشیر دعا گفتل لی نو چې عبادت خاص کوي الله تعالی لنه دعا هم د الله تعالی نه غواړي بل چا نه دعاګانې نه غواړي. دویم رب د مقبل سره دارې د سورې زمر کې تخویفات او خرووی ذکر شو لپاره د منکرینو د قیامت یې بیان شولې. وسیق الذین کفروا الی جهنم زمره د قیامت یې راوکنه. نو دې سورت کې الله تعالی ذکر کوي تخویف دنیوي په مثال خاص سره. نمخ کی قیامت یارا بیان شلا غ صورت کی نو دی صورت کی واللہ تعالی دا دنیا یارا بیانی دعوت صورت دا فدع اللہ مخلصین له الدین دعا گانی و صرف دا اللہ تعالی نہ غواڑی دبل شان و نہ غواڑی رد شرک پہ دعا و ذکر کی اور رد شرک پہ العلم العالم بکل شیء هو اللہ پہ ہر چیز بانی عالم اگر صرف اللہ تعالی دے بل سوک ندی اسماء حسنا دا اللہ تعالی ذکر شوی دی بے حسب تکرار د الله تعالی نمونه ذکر شوی دی به حسب تکرار سلیریش نمونه د الله تعالی ذکر شوی حامیم الله تعالی فویږي په معنا د حروف تنزیل الکتاب نازل اول د دې کتاب نازل د دې کتاب من الله د الله تعالی طرف نه دی دته سورۃ المؤمن ولې کیږي د سورۃ ته او دویم نوم د دې سورۃ سورۃ الغافر دی او دریم نوم د دې سورۃ چیرې نو آغا سورۃ الطول دے زی الطول دا غلط پس بکر آغا لے مبصرین لکلی دی دا دین او رستو دا و سورتونا دیتا حوامیم سبعہ ولے کی گی و حوامیم دی دا حوامیم متذکر ولے کی گی چی دا ہر یو سورت پا اول کی حامیم حامیم دا را غلط دے نو حوامیم سبعہ تا ہم ولے کی گی او بعض مفسرین ته لیکلی دی زوات و حامیم دا یو تویل دی نو ځکه زوات و حامیم متذکر وایي چې په اول کې حامیم حامیم دغه راغلی دی ډیر فضائل هم په حدیث کې راغلی دی مفسرین یې ډیر فضائل دا ذکر کړی دی د سعد ابن ابراهیم نه روایت دی و یسمین العرائس دی حوامیم د قران کریم ته عرائس ویل کیږي عرائس په عربی کې ویل کیږي ناوی ته سنگ چې ناوی په نور زنانو باندې خستۍ ډبلی او خلک عزت او احترام کوي نو قران کریم کې دا وسنتونه دا داسې حیثیت لري لکه په زنانو کې چې ناوی حیثیت لري نو دا د سورتونه دي په دې کې پاک عقیده بیان شوی ده. عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي مستدرک کی روایت دی وای الحوامیم دیباج القران حوامیم چې دی دا قران ریخم دی ریخمه دا نرم سورتونه دي لکه سرنګ چې د نور کپلو په نسبت باندې ریخم نرمي او مزیدار کپړه ده نو دغه سي عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه وی الحوامیم دیباج القران حوامیم سورتونه د قران کریم ریخم دي مستدرک ته حاکم کې د روایت ذکر شوی ده. په بد روایت د عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه کې راغلی دي وی روزات حسان مخصبات متجاورات من احب ان يرتع في رياض الجنه فليقرأ الحوامیم. نبی علیہ السلام چې دا عبد الله المسعود رضی الله تعالی عنہ وی و دا حوامیم سورتونه روضات حسان دا غتر و تازه باغچی دی او مخصبات متجاورات دا یو بل ته نږدې دی او مزیدار دی من احب ایرتع فی ریاض الجنه فليقرأ الحوامیم که څوک دا غواړي چې زره جنت په باغچو کې وسرېګم په دنیا کې نو د دنیا په د جنت په باغچو کې څوک سریدل غواړي نو دا حوامیم دی ولوري د جنت په باغچو کې به وسري. نو دا مصنف د امام قرطبي د روایت ذکر کړی دی. نو دا ډیر بهترین دغه دی صورتونه دي. تفسیر خازن او تفسیر سراج المنیر دا عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت ذکر کړی دی، ویل کل شیء لباب ولباب القران حوامیم، دا هر شی یو مغزی اصلی. لکه غوسته وګورئ په دې باندې پاسه ده دغه کسوړه ده، پی بیا پکې دنده مغز دی، دغسې په هر شی باندې د پاسه یو پوستکی او دنده پکې بیا مغزی. نو عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وی لكل شيء لباب ولباب القران الحوامیم، د هر شی یو مغز دی، خو د قران مغز سریغه حوامیم دی. دا داسې حیثیت لري په قران کې لکه یو شی مغز شي. دې کې کمال صفات د صفاتونو د الله تعالی بیان شوی دی، د جنت ذکر پکې شوی دی، د جهنم ذکر پکې شوی دی، او د شرک رد پکې شوی دی په ډېرې بهترینې طریقې باندې. حامیم الله تعالی فویږي په معنا د حروف. تنزیل الكتاب نازل اول د کتاب من الله د الله تعالی طرف نه دی، العزیز چې درور د العلیم پوی دی. نو دا ترغیب ذکر شو قران کریم ته، بیان د عظمت د قران کریم. غافر ذنب دغه الله تعالی بخنه کون کړي د ګناه، قابل توبه قبل اون کړي توبې دي. شدید العقاب سق عذاب ور کون کړي، زید تولی خاوند د طاقت دي. زید تولی رضی سمانه ده، مفسرین ډیر شی معنی ذکر کړی دي. ابن کثیر معنی کړی ده زید تولی ذو ساعت والغنا، الله تعالی خاوند د پراخه او د مانداري دي. ذو ساعت والغنا تفسیر تفسیر ابن کثیر دا معنی کړی ده. بل معنی ذکر کړی ده ابن کثیر وای زید تولی سمانه ده ذل خیر الکثیر، ذل خیر الکثیر الله د ډیر خیرونو خاوند دی، د ډیر خیرونو خاوند دی الله تعالی. درې معنی ذکر کړی ده تفسیر جلالین ا ده تفسیر ابن کثیر ذل من الله تعالی د احساناتو خاوند دی، الله تعالی د احساناتو خاوند دی. لا اله الا هو نشتر حقدار د بندګۍ سوا د الله تعالی نه، الیه المصیر خاص الله تعالی ته ورګرځیدل دی. تفسیر سراج المنیر واقع ذکر کړی ده د عمر رضی الله تعالی عنه. وای د عمر رضی الله تعالی عنه په دور خلافت کې یو سړی او شرابی و، شراب به اسکلو دغه نه قلاری ده. یو ځل ته عمر رضی الله تعالی عنه خط ولېګه، او په خط کې او ته دا آیات ولیکا، دا آیات او ته ولیکا، دا آیاتونه او ته ولیکا، دا آیات نه. حامیم تنزیل الكتاب من الله العزیز العلیم غافر ذنب قابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا اله الا هو الیه المصیر، دا آیاتونه او ته ولیکل په خط کې. نور ته څه نه لیکلې، او سړی توبه ویستله او داسې په جړا باندې شو، داسې جړاګانې وکړلې چې کله عمر رضی الله تعالی عنه خبر شو چې هغه سړی توبه ویستله، ولې په دې کې خو ډېره عجیبه خبرې دي کنه. الله بخنه کوون کې رې، توبې قبلون کې رې، خو سخ عذاب ورکوون کې هم دی، او الله تعالی د ډېرو احساناتو خاوند دی. هغه سړی چې توبه ویستله، عمر رضی الله تعالی عنه ویل وای مسلمانانو، وای تاسو چې کله په خپل یو ورور کې لغزش وینئ په ګناه کې، نو شیطان ته مه پرېږدئ، د شیطان نه راونیسئ. داسې لکه ما دغه سړی ولید، خبر شوم په توبه نه وباسې شرابي دی، نو ما ته خط ولېږه، الله تعالی مهربانه شو. نو خپل یو مسلمان ورور چې په ګناه کې وینئ، نو داسې به نه وایي پرېږده چې الله دې ځان لغر کړي، پرېږده چې جهنم ته لاړ شي. نه، شیطان ته مه پرېږدئ، راونیسئ، د شیطان نه ځای راخلاصې کړئ. کله کله انسان د شیطان دومره کلک نیولی چې نشي راخلاصېدل، تو سره کومک وکړه اخلاصې کړه هغې نه. ما یجادل فی آیات الله، جګړې نه کوي په آیاتونو د الله تعالی کې. زجر دی مجادلینو ته، ما یجادل فی آیات الله، جګړې نه کوي په آیاتونو د الله تعالی کې. الا الذین کفروا، مگر کسان چې کفر کړی دی. فلا یغرور کا تقلبهم، نو فلا یغرور کا تقلبهم، دوکری نه کی تازه را ګډوډ ګرځېدل دغه فی البلاد په خارونه کې. تفسیر جلالین معنی کوي د سالمینه، یعنی دا خلک چې روغ رمټ ګرځي او د الله تعالی د کتاب مقابله کوي. الله ول ډیر مال ورکړی دی، الله تعالی وی دا ګمان پې مکوه چې دا به داسې پاتې شي. کذبت قبلهم، اوس دا ذکر کوي تخویف دنیاوي په ذکر د مخکینو مجادلینو سره. کذبت قبلهم، تکذیب کړی مخکې د دینه قوم د نوح علیه السلام ول احزاب او نور و مختلفو ډلو. من بعدهم رسل، دغې نه وهمت کل امت، او قص کړی او هر یو امت به رسولهم، د خپل پیغمبر په باره کې. لیاخذوه، چې راونیسي هغې لره د قتلولو دپاره. هر یو پیغمبر د هر یو امتی د هر یو مخکنی د مکذبینو امتونو دا اراده کړې وه چې خپل پیغمبر راونیسي، قید کې یې په شهادت باندې ورسي. وجادلو بالباطل، او جګړه کړې ده دی وسنوهم بالباطل، په باطل. وجادلو بالباطل، او جګړه کړې دي مخکینو بالباطل، په باطل سره. لیدحدو به الحق دیر پار چې ختم کی پداغ باطل بانی الحق حق لرا ہمیشہ پار چې اللہ تعالی کم پیغمبران نه لیگلی دی نو دری حق پرست سره باطل پرست جگڑی کی ولی چې دا حق ختم کی رمین نه دادری کی فاخذتهم نو منی ولی ما فاخذتهم نو نیولی ما غیدر پکی بکان عقاب نو سرنگی و عذاب ما پکی بکان عقاب لهم اصل لسره سرنگی و زما عذاب دا غید پارا اللہ تعالی دا مخکینو دا خلق و حالات معلوم کی وکذالک حقت کلمت ربک و دغسی پورا شوی دا پیسرہ در ربستا علی اللذین کبرو پاکستان منی کافران دی انہم لا یؤمنون انہم اصحاب النار چقینن دی جہنم والدی پچا بانی چی کلمہ دا عذاب چرے پیسرہ پی شوی دا کلمت ربک دا دین امراد چرے حقت علیہم چی پورا شوی دا پاگی بانی پیسرہ پچا بانی چی پیسرہ پورا شوی دا نو انہم اصحاب النار آغا جہنم یان دی دا کلمین مراد مپسرین لکلی دی لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعين دغ كلمة مرادة نو چابانی چیر دغی پیسره شوی دا نو آغا انو مصاب النار آغا جهنم یان دی الذین يحملون العرش ومن حوله الذین هغا ملائک وست دی آیاتون که اللہ تعالی ذکر کی بشارت اللہ تعالی ذکر کی مومنان و مسلمانان تا دا آیاتون دیر زیاد عجیبہ آیاتون دی دیر زیاد عجیبہ آیاتون دا اللہ تعالی ملائک اغا د مومنان مسلمانانو د پاره مغفرت غواړي دعاګانې غواړي په حدیث کې راغلی دی صحیح حدیث دی جابر رضی الله تعالی عنہ فرمای وای نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حملۃ العرش د ملائک ذکر وکړه نبی علیہ السلام وی چې الله تعالی د عرش نه چې کم چافیره ملائک دی نو داغي د غوګونو د نرمونه واخله تر داغي د اوګو پوري وسو کال مزل پاغه باندې و د سینې څوک په مزل کیا د وسو کال مقدار مزل لیدغي د الله تعالی د عرش کم ملائک چری چې الله تعالی پیدا کړی دي هغه دومره غټ دي چې لغوګونو د نرمونه واخله تر د اوګي پوري دغه دومره مسافه ده چې وسو کال سفر وکړل شي نو هغه به ختم نکړل شي دا د الله تعالی د عرش ملائک چې کوم دي دغه صفت دی دغه الذين يحملون العرش وكسا اغه ملائک چې پورته کړی دي عرش د الله تعالی ومن حوله او اغه چې چاپیر دي داغینه ومن حوله د دین مراد هم مقرب ملائک دي مراد دي ومن حوله من المقربين تفسیر سمرقندی لیکلی دي یو اغه چې د الله تعالی عرش پورته کړی دي او دوی اغه چې د عرش ته نور نږدې دي د الله تعالی مقرب ملائک دي ومن حوله من المقربين تفسیر سمرقندی دغه لیکلی دي د الله د عرش نه چاپیر چې د نور کوم ملائک دي نو تفسیر مدارک لیکلی دي حول العرش 70000 سب من الملائکه او یا زر سپونه د الله تعالی د عرش د الله تعالی د عرش نه چاپیر د ملائکه دي او یا زر سپونه دي اوس په یو سب کې څومره ملائکه دي یو کروڑ دي یو لاکھ دي یو څومره دي هغه الله تعالی تعالی علم دي او یا زر سپونه د الله تعالی د عرش نه چاپیر بیا د ملائکه دي چې الله تعالی عبادت کوي د الله تعالی تسبیحات وي ومن حوله حول العرش 70000 سب من الملائكه تفسير مدارك دغلي كلي الذين يحملون العرش اغه ملائكه چې پر ذکر د عرش الله تعالی ومن حوله او اغه ملائكه چې چاپیر دي د عرش الله تعالی نه يسبحون بحمد ربهم نو تسبيح او پاکي بیانې سره د ساين د رب د دیونه ويؤمنون به ويؤمنون به سمانه دا تفسير جلالین يصدقون بوحدانيته تعالى د الله تعالی د توحید چغی وهی دغه تصدیق کیه و یستغفرون للذین آمنوا او بخنه غواړي دا کسان د پاره چې ایمان راوړی دي دغه ایمان راوړی دي دا او یا زره سپونه چي دي او د الله تعالی حاملین عرش ملائک چې کوم دي دا د مؤمن مسلمان لپاره دعا کیه الله رب العالمین ګوره څنګه عجیب ذات دی الله تعالی څومره مهربان دی او بیا دغه ملائک ته الله تعالی څومره خیرخواهی دی مسلمانانو چې څوک د الله تعالی تابعدار دي نو د غیر پر بخنه غواړي د بخنه دعاګانې ولکې مؤمن مسلمان په خپل بستر باندې وده دي رضا نه خبر نه لري او ملائکه له دعا غواړي دا د الله تعالی غ مهرباني ده د دې په عبارت کې تقدیر ده ويسفرون للذین آمنوا د بخنه غواړي دا کسان د پر چې ایمان راوړي دي یقولون دغه ملائکه وي ربنا ارب زمونږه وسعت کل شین رحمتن راګر کړی ته هر شی په خپل مهرباني کې او علم په علم کې فغفر للذین تابوا وبخنوا کا چاته چې تابو هغه توبه کړی دا ملائکه الله تعالی ته وایي چې چا توبه وستلی دا تر هغه ګناهونه ماف کا وتتبعوا سبیلک او تابعداری کړی ساده لاري د لاري نه مراد د الله لاره کومه نو تفسیر جلالین معنا کړی دا وتتبعوا سبیلک ان دین الاسلامي ملائک دا اللہ تعالی دا عرش نا چاپیر چکم ملائک دی چی او یا ذرا سپونه دی داغی نا آغا اللہ تعالی تا وی اللہ چی ستا دا دین تابیداری چی چا کردی دا تداغی گناہونا ماب کا وقیهم عذاب الجحیم او بچ کیا غیر دا عذاب دا جانم نا ربنا ای رب زمونگا وادخل هم داخل کدا غلر جنات تین جنتون تا چی بایگی عدن نلتی چا آغا دا دیرکی دلو جنتون دی دا همیشوالی وعد تا هم چی تای وعدہ کردی دیو سرا ومن صلح من آبائهم او اغه چا چې توحید یې منلې ده مين اباهیم د پلارانو د جنتیانو نوازواجیم او د بیا د بیبیانو د غینو ذریاتیم او د اولاد د غینه من صلاحه معنا مې تسوق لاله چا چې توحید منلې ده دا جنتیان به جنت تلار شي الله تعالی د ملائک دعاګانې کوي وي الله تعالی د کم موحد مؤمن مسلمان چې مور او پلار خزه بچي اغه موحدین دی الله اغه مسره جنت ته داخل کا دا د ملائک دعا ده ومن صلاحه تفسیر سمعانی وي ومن وحد من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم نصلحه په معنا د وحد سره ده تفسیر سمعانی دغه معنا کړی دویم معنی کړی دا ومن صلح من آبائهم من عمل صالحا من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم ملائک دعا کوي الله دا کم یو مؤمن مسلمان چې جنتی دی او د په مور او پلار کې یا په بیبیانو کې په اولاد کې چې نه کمال کړی دی نو الله هغه مسره جنت ته داخل کا دا د ملائک دعا در مؤمن مسلمان لپاره ان کانت العزیز یقینا تو ضرور ذات الحکیم حکمتون والی وقیهم السیئات او بچو ساتی دیو لرا السیئات د عذاب د گناهون د دیونه د السیئات نه مراد هغه عذابونه دی چې د گناهونو په وجه باندې انسانان ته ملاویږي وقیهم السیئات او بچو ساتی دیو لرا السیئات د ناکار عقوبتونه د گناهونو د سزاګانو دی بچو ساتی دا ملائک دعا کوي د مؤمنان مسلمانانو لپاره ومن تقی سیئات یا واغسوک چی تبچو ساتی دا ناکار عقوبتونو دخپلو گناهونو نایو میزین پا دا غورت باننی یعنی دا قیامت پا غورت باننی چی سوک دخپلو گناه دا سزان بچو ساتلی شو پا قد رحم تهونی یقینن تا رحمو کپاغی باننی دا غدیر دیتلوی رحم دی وزارک هو الفوز العظیم او دا غ کامیابی دلویا دا لویا کامیابی دا ان الذین کپرو ینادونا لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعونا الی الایمان دی آیات کے اللہ تعالیٰ تخویف شدیدہ ذکر کئی کافرین و مجادلین تا مخ کی عظمت شان د مومن مسلمان ذکر شو نو صلی اللہ تعالیٰ ذکر کئی حالات د کافرانو آیات بن بزان پوی کویل کی اشکال لب ان الذین کفروا یقینا ناگسان جی کبر کڑے دے یونا داونا آواز بوکل شغی تر قیامت تورت باننے یونا داونا یوم القیامہ آواز بوکل شغی تر قیامت تورت باننے لمقت اللہ خام خا غصد اللہ تعالیٰ اکبر من مقتکم خامخا غصه ده الله تعالی ډیره اکبر او هغه ډیره غصه ده مم مقتکم د غصه استاسونه ان پسکم په خپل ځانونه باندې یستو دعونه الی الایمان کله به چر بر لیکیدل شو تاسو ایمان ته وتک پورون او تاسو بکو برکاو د دې څه مطلب دی دی آیات دا یستو دعونه الی الایمان دا متعلق دی په لمقت الله پوری یعنی کله بچی دنیا کی تاسو راو بل لیکې شه د الله تعالی دین ته الله تعالی توحید ته راو بل لیکې شولې او تاسو به انکار وکا نو دا اوس چې تاسو د خپل ځان ته سمره غصه پر جهنم کې نو کله چې تاسو دنیا کې الله تعالی ترا وغوښتلی شولی د الله تعالی دین تر ترا وبللی شولی او تاسو به د الله تعالی د توحید او د دین نه انکار وکا دا اوس چې تاسو سمره غصه نو دین به الله تعالی تاسو ته زیات غصه چې تاسو به کله انکار وکا دا اذ تدعونه دا ینادونه یوم القیامه دغه ځکه عبارت شو او اذ تدعونه الی الایمان دا متعلق شو په مقت الله پورې وچې ترجمه او کې بدايات باندې به خي پوي شي چې دغه کې ونه وای نو بیا فنه پويږي مطلب مې نه ته وای کله به چې تاسو ته د الله تعالی دین بیان شو په دنیا کې او تاسو به انکار وکړه نو په هغه وخت کې چې الله تعالی په تاسو باندې سمره غصه او دا وس چې تاسو سمره ځان ته غصه په جهنم کې او یا په دې عذاب باندې سمره غصه نه دینه و الله تعالی زیات غصه او تاسو ته چې کله به دعوت درکړې شو تاسو به الله تعالی دین ونه مانه ان الذين كفروا يقنان اكسان جي کوبر کړه یونادونه आवाज وکړه لشیغی ته د قیامت تورت باندې لمقت الله چې خامخا غصد الله تعالی اکبر ډیر زیاته غټه وا کله استدعون الی الایمان کله بچ تاسو راوبل لشل ایمان ته پد پورونو تاسو وکړو پروکا نو د الله غصب زیاته مم مقت ګمان پوسه کوم چې تاسو د خپل ځان ته سمره غصه یې وسه او یا د عذاب په وجه باندې سمره غصه نو الله د دین تاسو زیات غصه وو کله بچ تاسو انکار وکړه نو قال او بوی دغه جهنمیان بوی ربنا ایر و زمونږه احمد نه تسنتین مرګ دی راوسته په مونږ باندې دوه کرته وحی ته تسنتین او جون دی را کړه مونږه دوه کرته فاعترفنا بذنوبنا نو اقرار کوم مونږ په خپل ګناهونو باندې په حال اله خروج نو اشتد د وتر د پاره من سبیل انسلاره دا جهنمیان به اقرار وکړي چې الله تعالی په مونږ باندې دوه کرته مرګ راوستی او الله تعالی دوه کرته ژوند نه کړی، نو مونږ خو خپل ګناهونو اقرار کوو، خو الله اوس لري جهنم نه یو لار شته لري کنه چې مونږ ته وځو. دا دوه کرته مرګ کمرې او دوه کرته ژوند کمرې، ځان پر آیات باندې پوهه کوی. مفسرینو لیکلي دي دوه کرته ژوند اول او دوه کرته مرګ دا کمرې. یو مرګ د انسان دا دی چې انسان اول نطفه وي نشی انسان پیدا نی، او بیا چې د مزغشی علاقه شي د وینې ټوکله شي، او بیا د غوخې ټوکله شي، او بیا په هغې کډو کې پیدا شي، انسان کې لا روح نشته دی. نو یو مرګ د انسان دغه دی، یعنی نش دی، یعنی ژوندی نه دی. بیا دویم مرګ د انسان دا دی چې کله په دنیا کې په انسان باندې مرګ راشي، دا خو دوه مرګونه شوله، او دوه ځله ژوند څه دی؟ د په رحیم کې د مور په خېټه کې کله چې د انساني نو په هغې کې د څلور میاشتو نه وروسته بیا سا واچولی شي. نو یو ځل ژوند دغه شو، او دویم ځل ژوند چې دی بیا د قیامت کې دی، کله چې د الله تعالی په دربار کې ودرېږي په میدان محشر کې. نو دا مجرمان به وایي چې الله تعالی په مونږ باندې دوه کرته مرګ راوستی دی او دوه کرته ژوند راوستی دی. الله مونږ ر دې اقرار کوو چې مونږ مجرمان یو، خو اوس ترې جهنم نه راوتلو څه لار شته دی که نشته دی چې مونږ واسي. فهل الی مرد من سب فهل فاعترفنا بذنوبنا، نو اقرار کوم په خپل ګناهونو باندې. فهل الی خروج نو اشتری د وترو د پاره من سبیل انسلار، ته جهنم نه وترل لار شتری کني شتری، نو د جهنم نه وترل لار نشتری، ځکه د جهنم نه څلور دیوالونه را تاو شوی دي. تاسو ته ویلی په حدیث ترمذی کې راغلی دي، یو دیوال باندې سلویخ کاله مسافر سفر چې په وکی په اوګدو باندې نه په پلنو باندې دومره پلن دیوالونه دي چې په یو دیوال باندې سلویخ کاله سفر وکړل شي بیا مغه نه ختمیږي، او د جهنم نه څلور دیوالونه راتاو شوی دي. نو یو سل شپېته کاله چې سفر وکړل شي د جهنم په دیوال باندې په پلنو باندې نو هغه نه ختمیږي. اعاذنا الله منه، الله تعالی دې مونږ او تاسو ټول مؤمنان مسلمانان بچو ساتي. ډېره سخته ورځ را تره پاتې ده، او ورزو به د الله تعالی مخې ته، خو الله تعالی دې په مونږ او تاسو باندې اسانه کړي. دا دنیا ده، دا درس دی، او دا روژه ده، او دا مونځ دی، او دا جهاد دی، او دا هجرت دی، در دې لپاره کېږي چې الله تعالی مونږ او تاسو راضي کړو، الله تعالی دې زمونږ اساس ناراضي شي. ذالکم سمانه ده. تفسیر جلالین لیکلی دي العذاب الذی انتم فیه، دغه عذاب چې تاسو پکې اوس پراته یې دا په څه وجه باندې دی؟ بانه کی دا با سببیه ده، بانه یقینا دغه اذا دعی الله بانه دغه عذاب اذا دعی الله کله بچ راوبله کله بچ برله کېدل شو الله تعالی وحده په یوالی سره، یعنی د الله تعالی د توحید مسله بیان شو. کفرتم، تفسیر جلالین معنا کړی ده کفرتم بتوحیده، نو تاسو به د الله تعالی د توحید نه انکار وکه. و ای یشرک به، او دغه لیکلی دي تفسیر جلالین ای یشرک به، یعنی یجعل له شریک، نو کده الله تعالی سره و شریک جوړ کړل شو. تؤمنو، نو تصدقو بالاشراک، تاسو به په شرک باندې بیا تصدیق کوو. نو فالحکم لله العلی الکبیر، فالحکم اختیار دا عذاب تاسو ته تا لله دا خاص ته الله تعالی لپاره دی. العلی چې اوچت ذات دی، الکبیر او لوی ذات دی. فالحکم دې کې د حکمت نه مراد څه شی دی؟ اختیار دا عذاب دا ورکور دا الله تعالی سره دی په قیامت کې. او ای یشرک یجعل له شریکا، تؤمنو به تصدقو بالاشراک، نو لن دمانه دا شوره چې کله به د الله تعالی سره شرک کې دا تاسو باغی ته خوشالی دلې یغی ته بور روان وي، او کله به چې د الله تعالی توحید بیان شو دا غینه به انکار وکړه. نو فالحکم فی تعذیبکم، تفسیر جلالین وي نو اختیار ستاسو په عذاب ورکولو کې لله خاص ته الله تعالی لپاره دی. العلی چې هغه اوچت ذات دی، او الکبیر الله تعالی لوی ذات دی، لوی ذات دی، اوچت ذات دی. هو الذی یریکم آیاته، دلائل عقلیه په مسره توحید الله تعالی باندې. هو الذی خاص الله تعالی هغه ذات دی، یریکم آیاته، چې خی تاسو ته دلائل توحید خپله. تفسیر جلالین دغه معنی کوي آیاته دلائل توحیده، خی الله تعالی تاسو ته دلائل توحید خپله. و ینزل لکم من السماء، او راوری الله تعالی په تاسو باندې من السماء د اسمان د طرف نه رزق ان روزی. نو سوال به تاسو دا وکړي چې د اسمان نه خو چرته یو تروړه وړه نه دی راغلی؟ الله وایي زه تاسو ته راوروم د اسمان نه روزی ته راوروم. نو د اسمان نه خو چرته نه غنم راورېدلې او نه وربشې راورېدلې او نه چرته وړه راورېدلې. نو تفسیر سمعانی معنی کړی ده المطرو، د رزق ان مراد پرې دی کې مطر تی مراد دی، باران تی مراد دی. لأنه سبب الرزق، ځکه هغه سبب دی رزق دپاره. الله تعالی د اسمان د طرف نه وتا سبحانه باران نوري، او دغه باران چې سبب دی د رزق د پاره، نو دا د شوره ک الله چې وتا سبحانه د اسمان نه رزق راوړولی. دغه معنی تفسیر سمعانی دغه لیکلی دي و ما يتذكر الا من ينيب، او نصيحت نه قبل الا من ينيب، مگر هغه څوک چې هغه ورګرځي الله تعالی ته تفسیر جلالین معنا کړی د مې یونیب یرجع عن الشرک، هغه څوک چې الله تعالی ته ورګرځي په توحید سره او د شرک نه توبه وباسي، پدعو الله مخلصین له الدین، دا وسغه داوره توحید وا د صورت دا وسوا الدعاء دعا چې د الله تعالی نه غواړي، پدعو الله نو حاجتونه غواړي د الله تعالی نه مخلصین له الدین خالص کون کې الله تعالی لپاره بلنه، ولو کره الکافرون اگر کبد غنی کافران، رفیع الدرجات الله رفیع الدرجات اصل سره یا هو رفیع الدرجات دغه الله تعالی او چتون کې درجات رز العرش او دغه الله تعالی خالق د عرش دی، ذل عرش د عرش مالک دی، تفسیر جلالین معنا کوي د ذل عرش یعنی خالقه، دغه عرش د الله تعالی، الله تعالی پیدا کړی دی، یلقی الروح من امره علی من یشاء من عباده، یلقی الروح رلیگی الله تعالی الروح وحی من امره پخپل حکم سره علی من یشاء بچاون چواڑی، یلقی یو ماندار چرلیگی یرسلو او د الروح نه مراد چره وحیده من امره پخپل حکم سره دا من چره دا من سببیه دی علامه یشاو بچاوانی چه وغاری من عبادی دخپلو بندگانونا نا الله تعالی وحی را لیگی. دوی مانا ذکر کری دا تفسیر مداری که و یلقی روح دا روح نمراد چیره جبریل علیه السلام تی مراد دی نا یلقی روح راولی را لیگی الله تعالی دا جبریل علیه السلام من امری پخپل حکم مانی علامه یشاو بچاوانی چه وغاری من عبادی دخپلو بندگانونا نا وحی تا روح ولی ولی کیگی. تفسیر مدارک علامه نصفی معنا کړی ده و زکا و الذی تحیا الذی تحیا به القلوب و د پدې وحی باندې د زرونه جوند کیږي زکا او روح ویل کیږي. یو د انسان بدن دی، د انسان په بدن کې چې روح راځي نو دا جدا روح دی، هغه ته ویل کیږي نفس الحیات. او یو د انسان زله چې جوند کیږي د کوپر او د شرک نه بچ کیږي نو هغه په وحی سره، نو دا وحی چې دی دا روح ته ځکه ویلی شوې په دې باندې زړونه ژوند کیږي. لینځره یوم الطلاق دې لپاره چې یېره ورکي یوم الطلاق دغه ورځې د ملاقاتونو نه، یوم الطلاق دا د قیامت د ورځې نوم دی، د قیامت ورځې ته یوم الطلاق ولې ویلی کیږي. ډېر اقوال دي نو په سیرین نقطو تاسو سره خلاصه مختصره خبره ده کوم. تفسیر سمعانی غلی کړي دي ډېره بهترینه معنی یې کړې ده و یلتقی فیه اهل السماء و اهل الارض، قیامت ته یوم الطلاق ځکه ویلی کیږي آسمانونو والا ځمکه والا پکې یو ځای شي، اسمانونو کې خدا الله تعالی ملائک دي کنه، نو اغا او دغه انسانان اهل الارض یلتقی فيه اهل السماء و اهل الارض دیمه معنا یوم تلاق د ورځې قیامت ته ځکه ولې کیږي. یلتقی فيه الاولون والاخرون، مخکینی خلق چې څوک تیر شوی دی ورستو څوک تیر شوی دا ټول ولې ول سره یو ځای کړل شي. دریمه یوم تلاق د ځکه ولې کیږي. یلتقی فيه الخلق والخالق، قیامت پر ورځ باندې مخالق او مخلوق د یو بل سره مخامخ شي ځکه او ته یوم الطلاق ویل کیږي. او څلورم پنځمه یلتقی فیه الظالم والمظلوم، په دې کې ظالمان او مظلومان یو ځای کړل شي، چا چې بچا باندې ظلم کړی هغه به یو ځای کړل شي. دغه سی یوم الطلاق د ځکه ویل کیږي. یلتقی فیه الروح مع الجسد، روح به پکې د بدن سره یو ځای کړل شي، یوم الطلاق د ځکه ویل کیږي، ملاقاتونه به پکې وکړل شي. دغه سی یلتقی الانسان مع الجزاء، د پدغه په ورځ د قیامت باندې به انسان د خپل جزاء سره مخامخ شي، دیو جنو ته یوم الطلاق ویل کیږي. دا تقریبا شپږو معنی شولې، تفسیر سمعانی په کیزیت ذکر کړی دي. الیون در یوم الطلاق دې لپاره چې یو جره ورکی دغه ورځ د ملاقاتونو نه، یوم هم باریدون په کوم ورځ باندې اوس د هیبت د قیامت ذکر کړي. او په دې آیات کې څلور صفاتونه ذکر شوی دي د الله تعالی سرور صفاتونه. یوم هم باریزونه په ورځ باندې چې دی به را میدان ته کړل شي. باریزونه څه معنی ده؟ خلک وایي را میدان ته شه، نو دا به را میدان ته شي دای د پښتو معنی ده لنډه. تفسیر جلالین معنی کړی ده باریزونه خارجونه من قبورهم، په دغه ورځ باندې دا خلک به راښکاره شي د خپلو قبرونو نه، د الله تعالی مخې ته به ودرېږي، نو را میدان ته به شي کنه. هغې ته خلک څه وایي؟ میدان محشر ته وایي کنه. نو را میدان ته به شي. لا یخفا علی الله، نه به پټېږي، نه شي پټېدلی په الله تعالی باندې. منهم د دیو نه شی ان څه شی؟ لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، لمن الملك اليوم ابو ليشي دو شار فار بات شهيد نن رد نو جواب بو قليشي لله الواحد القهار، بات شهيد غيو الله تعالى لفار دل قهار چه غزور اور داد دي دا سوال او جواب بسو کي ډير اقوال دي بكنم پسينينو. يو قول دار چي دا اعلان بو قليشي الله تعالى طرف نا يوم منادي به اعلان وكي لمن الملك اليوم، نو دا ټول مؤمنان مسلمانان دي، کافران دي، دا ټول به جواب ورکي لله الواحد القهار. الله تعالی به یو ملک ته وایي چې ته اعلان دا وکړه چې نن د بادشاهي د چا ده. نو دا انسانان، مسلمانان، کافران، پیریان، انسانان، دا ټول به په چغه باندې وایي لله الواحد القهار، دا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے دغه روایت دے دویم قول مفسرین ذکر کړی دے دا سوال او جواب دوانه به الله تعالی پخپل کړي دا الله د طرف نو اعلان وشلی منی الملک الیوم بادشاہی نن دا چا دا نو الله به واپس وی لله الواحد القهار دا سوال او جواب دا دوان د الله تعالی طرف نه دی دویم قول دار دریم قول چې دا سوال به کوي دا ملائک به یو بل تر سوال کیا او جواب به ټول انسانان ور کوي نه دا سوال او جواب دوان ملائک کوي انسانان به اوري نو دا ملائک به یو بل ته وی لمن الملک الیوم نن دا بادشاہی نن بادشاہی د چا دا نو دا نور ملائک به جواب ورکړي لله الواحد القهار یا سوال او جواب دوان ملائک کوي یا دا سوال او جواب دوان الله تعالی کوي او دریم قول پکې هم پسیرین دار چې دا سوال وکيږي دا الله تعالی له طرف نه یو منادی به دا سوال کوي دا اعلان وکي او جواب به دا ټول مخلوق بیا ورکړي دا درې اقوال دي هم پسیرین پدې کې الیوم تجزا کل نفس پدا ورت باندې بدله ورکړي ورکېدلې شي هر یو نفس ته بما کسبت دا عمل چې دکړي لا ظلم الیوم زیاتې نشته پدا ورت باندې ان الله یقینا الله تعالی سره او حساب زر حساب کو ان کې نه حساب به سمر زر کیږي د مخ کې راغي په حدیث کې ذکر ویل شوی تاسو ما حدیث ویلو ته دنیا لند اور سلا د سهار نه غرمې پوري په دوم راخ کې الله تعالی حساب وکي یا په بل روایت کې راغلیو چې الله تعالی به حساب کتاب وکي حساب کتاب به وکړل شي مؤمن مسلمان چې وسمر ټیم کې مونږ کوي په دوم ټیم کې الله تعالی حساب وکي خو اول به حساب شروع کیږي نه پاږي کې به وخت ډیر ولګي خو بیا دا حساب ډیر لند وخت کې کیږي وانذرهم یوم العاذبه او خیر اور کړي خلکو ته یوم العاذبه د غورځي د غنځدي آفت راتون کینه هغه نزدي آفت چې راتون کړي الله تعالی دې خلکو ته دغه خبر ورکا څلور حالت د ذکر کی اذل قلوب او کله چې زلونه علل الحناجر د مرو سره ونزدي شي د مرو سره ونزدي شي د زلونه دعا قوت لرم پسرینو یو قول لم پسرین دار چې د حمل له په حقیقت باندې د قیامت یاره و دومره زیاته شي دومره چې د انسان د ازله په کم ذکرې د اغزین و راوخی جو دی مرای تا ورانیز دی د انسان د ازله نو دا یو قول داره چې دا حمل دی په حقیقت باندې د قیامت دوم را یاره دا دوم را حیبت دی دویم قول لنبسرین داره چې نه دا حقیقت باندې حمل نه دی بلکې معنا مجازی دی که مراد دا خلکوی په پختو کې چې څوک دا ډیر زیات پریشان ای خپای نیاره وی دا خوله می دا د ازله می وی دی خوله در اغلی دینو یعنی دا ساړو به شوی هم خلک د سی وی دا ازله می دی مرای تر رسیدل له خوله تر رسیدل دی نو دا کینای د ډیر غم او د ډیر خفګان نه نو الله تعالی وی دغه دومره خطرناک اورد چې خلکو زړونه به دار اورسیږي د زړونه بر اورسیږي مړی ته نه خفګان به ډیر زیاتی ازل قلوب وکړه چې زړونه لد الحناجر د دې غټو مرو سره شي کاظمینا د خلک به ډک به وي د غم نه مال ظالمین من حمیم نه به د ظالمان د پاره من حمیم من ګرم دوست حمیم هغه دوست ویل کیږي چې کار په وخت باندې په کار راشي الله تعالی وی دې دوست به نه ولا شفیع او نبی یو سفارش کوون کې یو توع چې دغه خبره ومنه لشي د سې سفارش به موږ نشي کولای چې خبره ومنه لشي د کافرانو لپاره ها د مسلمانانو لپاره شته دی دغه تفصیل مخ کې ویل شوی تقریبا اته اقسام نشپات دا ویل شوی پوره تفصیل او حواله مرتم بغي باندې ویل یعلم خائنۃ الاعین الله تعالی پوی دې په نقصان د سترګو باندې او ما تخفی صدور او په هغه سبا نه چې د سینې پټي الله تعالی په غیب باندې عالم دی دو صفتونه د الله تعالی ذکر شوی دي خائنۃ الاعین د سترګې په خیانت باندې الله تعالی پوی ګر دې سمانه ده عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ډیره بهترینه معنا کړی ده وای د سترګو خیانت څه ته ویل کیږي وای د سترګو خیانت دا دی چې یو سړی د یو قوم سره مجلس کې ناست دی خلکو سره ناست دی او دغه مجلس په خوا باندې یو زنانه تیریږي او دا ته په داسې اندازه باندې ګوري د دا مطلب داره چې ما دا خلک نینی ما دا خلک نینی خلک ناست دي ډیر شی خلک ناست دي نو خیانتګر سترګه کومه ده چې ښځه تیریږي پرې مجلس پرې خوا باندې او دا ته په داسې اندازه باندې ګوري چې د ده دا خیال ده چې ما باندې دا خلک نه پوهیږي دې ته د سترګو خیانت ویل کیږي داسې په سترګو کې ته ګوري کنه په یو دغه باندې نو د ده دا خیال ده چې ما باندې دا خلک پوه نه شو نو الله وایي دقه خیانت چې دې وکړه په سترګو کې زه په دغه خیانتګر سترګه باندې الله تعالی زه پوهیږم چې تا دا نور خلک هم بزان باندې پوه نه کړل خو دې ښځې ترې په څه طریقه باندې وکه تلغار سړی پوهیږي چې دا څنګه چل کوي سړی نو بیا ښکاري داسې سترګه چې لږه کاږه کړي سي معمولي نو بیا سړی ته پته لګي هر سړی په هغې باندې پوهیږي الله وایي چې دا سترګه دې کږه کړې ده معمولي او د خلکو ته داسې وایي چې لږ دې ته نه ګورم خو ته پټ پټ ګورې نو دغه حالت باندې الله تعالی زه پوهیږم او دغه سترګه خیانتګر سترګه ده دا قول د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت دی یعلم خائنۃ الاعین فویگی الله تعالی په نقصان او په خیانت د سترګو باندې و ما تخفی صدور او په خبرو باندې چې پټه یې سینې والله یقضی بالحق الله تعالی فیصلو کی په حق باندې یقضی په معنا د حکم سره دی تفسیر مدارک معنی کړی ده بالحق بالعدل، دا حق دې کې په معنی د عدل سره ده. والله یقضی بالحق، الله تعالی په سره کې په عدل او په انصاف باندې، یحکم بالعدل وسلن د معنی د غشوله. تفسیر مدارک دغه معنی کړی ده او تفسیر سمرقندی هم دغه معنی کړی ده. والذین يدعون من دونه، او هغه کسان چې دیو ته حاجتونه غواړي سوا د الله تعالی، لا یقضون بشیء، نشي پوره کولی هغه دیو هیڅ حاجت. د الله نه خپل حاجتونه غواړي، الله به حاجتونه پوره کړي. او څوک چې د الله تعالی نه علاوه د بل چانه حاجتونه غواړي، الله تعالی وایي هغه حاجتونه نشي پوره کولی. تفسیر دغه وایي، تفسیر سمرقندی، حاجتونه ذکر نشي پوره کولی، لیس لهم قدرت، د هغې لپاره قدرت نشته. ربی شین چې د چا په لاس کې څه نه وي، تو ته ما د څه شی راکړه. خلک دې پښتو کې وایي، وایي د سوال نه سوال نه کیږي. یو سړی د چا نه سوال کړی چې ما له یو څه شی راکړه، تی ته بیا غواړي، نو خلک وایي په پښتو کې وایي سوال نه سوال نه کیږي. دا تی چې رچانه غواړي، دا معبود دی، هغه الله ته محتاج دی. نو سوال نه خو سوال نه کیږي چې تی دغه نه غواړي. هغه چې رچانه غوښتلی دی، دغه نه یو غواړي چې درې کیدله. نو تفسیر سمرقندی وایي، لیس لهم قدرت بشین، تاسو چې د الله نه علاوه د چانه د حاجتونه غواړي، د هغې سره څه شی شته دی نن، څه شی دی غواړي چې درې کیدله. افلام اولم یسیرو فی الارض، یا دا نه ګرځي په ځمکه په یان دور چې وګوري، کی په کان عاقبت الذین، چې څرنګه یو انجام دا کسانو، کانو من قبلهم، چې وو مخکې ردیونه، کانو دریونه چې مخکې و، کانو هم اشد منهم، هغه ډیر سخت وردیونه، قوتن په طاقت کې، واسارن فی الارض، او په ډیرو نخوالو په ځمکه کې. الله تعالی وایي، دا غیر نخ هم شته دی، ستاسونه چې مخکې کم کافران تیر شوي دي، قوت او طاقت هم زیات دی، او دا غیر نخ هم زیاتې دي. درې نخونه مراد څه شی دی؟ مفسرینو لیکلي دي، د هغې آبادیانې، د هغې دیوالونه، د هغې چتونه، او د هغې کنډرات او څه چې جوړ کړي وو. الله تعالی اوس هم هغه د بعضې موجود دي، کنډرات د سمودیانو دا اوس هم موجود دي، په شام د عربو نه چې د شام په لاره باندې ځي، په دغه لاره باندې راځي. فاخذهم الله بذنوبهم، پس ونیول الله تعالی هغې در په سبب د ګناهونو د هغې باندې. نو الله تعالی چې هغه ونیول، نو تاسو هم نیولی شئ خلکو. وما لهم من الله، او نو د هغې لپاره د الله تعالی نه مواقن، څوک بچ کوونکی د عذاب د الله تعالی نه، مواقن عذابه. تفسیر جلالین لیکلی دی، د الله تعالی د عذاب نه بیا څوک نو چې هغه د الله تعالی د عذاب نه بچ کړی وي، نه شو بچ کولی. الله تعالی دا خلق ولید چې تباہ کړل، تاسو نه سي کړل، سمودیان دي، عادیان دي، قوم د نوح علی السلام دي، د لوط علی السلام دي، الله ولید تباہ کړل. دې آیات کې الله تعالی ذکر کوي سبب د عذاب، او ذلک بانهم، دا تفسیر دی، دا اخذهم الله بذنوبهم، هغه گناهونه کوم چې الله تعالی تباہ کړل. نو دا آیات تفسیر دی د ذنوبهم لپاره، ذلک دا عذاب په دې وجه باندې، بانهم کانت تاتیهم رسلهم، چې راتل بدیو ته پیغمبران دریو، بل بینات، په ښکاره حکمونو د الله تعالی باندې. تفسیر جلالین لیکلی دی، بل بینات، بل معجزات، ظاهرات، ښکاره معجزات پر پیغمبران راوړل، په کفرو، نو هغه به کفر وک، نو فاخذهم الله پسونی ول الله تعالی غیلرا، انه قوی، یقینا الله تعالی طاقت ور دی، شدید العقاب، وسخ عذاب ور کون کینه. دای گناوه د الله تعالی پیغمبران براغل، احکام به راوړل د الله تعالی پیغمبران برال، او خود دلائل و سر موجود د الله پیغمبران برال، المعجزات بر سر سره، نو دی خلق بو ونه منله، بس الله تعالی باغه تباق له. ولقد ارسلنا موسی بآیاتنا وسلطان مبین، مثال د تخویف دنیوی د پاره. اوس الله تعالی یو مثال ذکر کئ، چې وګورئ فرعون ته الله تعالی موسی علیہ السلام لیږلی، او دغه سی هارون علیہ السلام، هغه خبره ونه منله، هغه الله تعالی څنګه غرق کړل، هغه الله تعالی څنګه تباق کړل. دا واقعیت مخکې بار بار ذکر شوی دی، دی آیاتونه کې به صرف یوې خبرې ته خیال کوئ، درته هغه ویم. ولقد ارسلنا موسی، یقینا لیږلی مونږ موسی علیہ السلام بی آیاتنا، په خپلو معجزاتو باندې، او سلطان مبین، او په دلیل ښکاره باندې. یو پنځه شپږ ځله خپله شوی دی کنه، چې آیاتنا نه مراد څه شی دی؟ سلطان مبین څه شی دی؟ مخکې سورې بنی اسرائیل یو سل یو آیات کې، او دغسې په سورة الاعراف کې هغه تفصیل ویلی شوی دی، الى فرعون، فرعون ته، وهامان، وهامان ته، وقارون، وقارون ته. مبصرینو لیکلی دي درې دریو تخصیص ولې وشو. الله تعالی خو موسی علیه السلام ټولو فرعونیانو ته لیږلی، نو تاسو به د هغې جواب وکئ. د موسی علیه السلام خلاف چې دریو کړی دی، نو د هغې لپاره اسباب موجود و. یو سبب د فرعون دپاره د فرعون بادشاهي وه. الله ردې تخصیص څه کوه چې د فرعون د موسی علیه السلام خلاف ولې وکړه؟ بادشاهي د وجې نه، د حق پرست خلاف چې خلک کوي، نو یو سبب د هغې سی بادشاهي. او هامان چې دی ولې خلاف وکړه؟ موسی علیه السلام د وزارت د وجې نه، هغه وزیر و. او د قارون چې دی، د موسی علیه السلام خلاف ولې وکړه؟ سرمایهدارۍ د وجې نه، الله ورته ډېر مال ورکړه. په دې دریو ذکر کولو کې د دریو وجوهاتو ته اشاره، د دریو اسبابو ته پکې اشاره، ذکر درې ذکر شوی دی، الی فرعون، فرعون ته، هامان ته، قارون ته. فقال ناغوی ساحر کذاب دا موسی علیہ السلام ته دا جادوگر دے کذاب او دا ډیر دروغجن دے دا دروغجن دے فلما جاءهم بالحق نو کله چراول لاغی ته حق خبره کله چراغ یغی ته حق خبره باندې من عندنا زمونږ طرفنا نو قالو ویل دغه حکومت والا خلق ویل دی فرعونیان او حامان او قارون دی ټولو پارلمان والو فیصله وکړه اقتلوا ابناء الذين وجن ایتاس قتل کیتاس زامن دا کسانو امنو چی ایمان راوړل معهود د پمرګرتیا کی وی د موسی علی السلام چې څومره مرګری دی نو داغي اولاد قتل کئ دا هغه زمانی فرعونیان هم دا کوله د دې زمانی فرعونیان هم دغه کئ نو موسی علی السلام چې څوک مرګری دی هغه راونی سه د پاکستان پرون مرتم دا خبره کړی د ټولی دنیا د جنگونو د کافرانو د جنگ د پاره یو اصول شته دی دا صرف په دنیا کې د پاکستان ملک ته چې داغه د جنگ د پاره هیڅ اصول نشته دی یو سړی مجاهد دی دغه پلارم تنگوا مورم تنگوا خزم تنگوا بچیم تنگوا او بلکې تاسو ته ما ویلی چې کور هم پرېږدا او ګړی بيزي غواګان هم نه ماپ کيا هیڅ شی نه ماپ کوي بیا فلما جاءهم الحق من عندنا نو قالوا دیول اقتلوا ابناء الذين دې د کتابات یو مهمه یو خبره ده اقصد کوي هغه مهمه خبره ده دا زه تاسو ته صحیح عبارت ویم پینځش پک کرخه عبارت دي چې اگر ته هم پغی باندې وروخ لګي خو په پښتو کې ورته مختصره خبره ذکر کوم د دې قتل نه مراد کومه قتل له نو امام رازی رحمت الله علیه لیکلی دی تفسیر کبیر کې وایي صحیح قول دار چې ان هاذا القتل غیر القتل الذي وقع في وقت ولاده موسی وایي موسی علیه السلام په زمانه کې کله چې موسی علیه السلام پیدا کیده په هغه زمانه کې فرعون کوم د قتل حکم کړو نو هغه قتل غیر د دې قتل نه فرعون بن اسرائیل دوه ځله قتل کړی دی یو چې کله تاغه دغه ویل خو به لیدل او بنا بر اختلاف اقوال درې تفسیرونه تاسو ما ذکر کړی په سوره البقره کې یی خو به لیدل او یا دغه حدیث ورو وجنه دی بن اسرائیل او بعد د پیغمبرونو حدیث ذکر کول چې الله تعالی په مونږ ډیر پیغمبران نه لیګلو دا فرعون خبر شو چې دا خلک یقیني پرې کې پیغمبران نه غلي دي او سره چې ما دا بدشي دغه نه ختم شي یی خو به لیدل او دغه نه د بیت المقدس طرف نه یو اور راغه او د قبطیانو اند فرعونیانو چې څومره کورونه دي په هر کور کې لمبه ورغله نو پر خلکو ته ویل چې تعبیر سره نو خلکو ته چر دي ها د بنی اسرائیل چې کم کورونه په مصر کې وی هغه باندې دا اور ورنه نه وته هغه نه دی ورغله او دا نور کورونه ټول وسوځوله خلکو ته دي تعبیر بیان کوي تعبیر داره چې بنی اسرائیل کې الله تعالی یو کس پیدا کوي او تاسو ټول فرعونیان به تباہ کیږئ او دا بنی اسرائیل چې دا د هغه تابعداری کوي هغه به مرګري نو فرعون دا حکم وکوي د دې بچی چې قتلوي بس څومره ماشومان چې کیږي جنکۍ مقتلوي او نارینه قتلوي چې زما بادشاہي د دین ختم نشي نو په هغه وخت کې موسی علی السلام پیدا شو دا غي تفصیل د مخ کې ویل شو دی یو ځل نه بلکې پنځش پک ځل ویل شو تفصیل دویم په دې ځکه کې دا قتل لینو تفسیر کبیر کې امام رازی رحمت الله علیه دا قتل غیر دی د هغه قتل نه چې د موسی علی السلام د پیدایش په وخت کې شو دا غیر دی دا په کوم وخت کې شوه د کله چې موسی علیه السلام دعوت بیان کړ الله تعالی د دین او د موسی علیه السلام د یو ورځې نه بلې ته مرګري زیاتیږي د یو ورځې نه بلې ته زیاتیږي د یو ورځې نه بلې ته زیاتیږي نو فرعون دا ویرله و یو خداشته بن اسرائیل در موسی خواله لاړل او یو چیرې کشران پس نور را لویږي و د سیو کې چې د مدرسې مور بمبارې کوي دی وخت کې خدغه شه ده کنه هغه وخت کې دا قصه و نو په دې وخت کې دا شوی چې ماشومان مول بمبار کوي ودونه مول بمبار کوي خیراتونه بمبار کوي دا ماشومان له قتل کوي چې کچرته دا وسې دا کم غټ خلک دي کدا په دې موسی په سلاړ خدا سیم روان دي خو ماشومان خو ختم کوي کنه شي اسینه چې نوې نسل را لوی کې وغم زموږ دشمنه ته تیار شي نو دا قتل غیر دی دا قتل نه چې کم قتل شوی په زمانه د ولادت د موسی علیه السلام کې نو دا غیر دی دا غینه خط تفصیل ذکر کړی دی امام رازی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې ډیره بهترین خبره یې ذکر کړی دی اپ سی بیا قتل شي فلما جاءهم الحق ان كل چراغ دی ته حق من عندنا زمونږ طرفنا قالو نو ویل دغه فرعونیان اقتلوا ابناء الذين قتل کیتا زامن دا کسانو امنو چې ایمان راوړل ما هو په مرګرتیا ردی موسی کې واستحیوا نساءهم او حیا واخلې د غیر زنانو زنانو بیزتی به کوله وما کید الکافرین اوس دا جواب دی سوال فرعون چې دا طریقه وکړه نو موسی علیه السلام کمزور شو کنه او هغه دعوت پاتې شو نه نه الله تعالی ما کید الکافرین او نری دغه منسوبی د کافرانو الا فی ذلال مگر په بربادی کړي دغه منسوبی یاسی برباد دی یاسی بزان چیرې ته به برباد کی قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جهنم وبئس المهاد دا معلومه مې ولګوي بمبارونه به مکه دا فوجونه به مردار شي او بیا به مغلوب شي وقال فرعون ویل فرعون زرونی فریق دی ما در اقتل موسی اقتل یذ قتل کما موسی لره ولیدعو ربه او دې مدد غواړي د خپل ربنه انی اخاف و یبدل دینکم ز یریگم چې دی بدل کی دین ساسو او یظهر فی الارض الفساد او یا بخکار کی بده ملک فساد لره. په دې آیات کې کله چې د مخ کی منسوبه کامیاب نشله د فرعون نو فرعون بل منسوبه جوړ کړله وی زرونی اقتل موسی ما پریک دی چې موسی د قتل کما خط چانی ولې چې موسی قتل مبصرین لیکری دی دو درې اقوال لیکرم مبصرین ځان پر آیات باندې پوی کوي یو قول مبصرین دار چې د بعض خلق داسې چې فرعون ته مشوره ورکوله چې د موسی مو وجنه ناغه ما پریک دی سړیا وی وجنه می وی تاسو مال مشوره کوي چې مې وجنه نه نه وجنه پرې دمه نه دریم علماء لکه باغی کی مثال د فرعون چې د فرعون خزه واغه او تویل وجنه ما مخکې راغی تفصیل ولا شیری دریم قول علماء دار شي بعضی اخیار خلکو د فرعون پر مرګرو کې ناغه او تر خبره وکړه وی ګوره د دنیا قانون داده که دا موسی ته ملکی نو خلق به بتاو نه بدنامه وای چې ګوره دا کمزور سړی او دغه مقابله نشو کولای نو مړ ک نو وجنه ما مقابله په صحیح طریقه باندې مقابله وکړه وجره سیدی مې وجنه نو ته په دې باندې بدنامی کی ځان پیسې مې بدنامه ونه باز خلکو دا خبره وکړه او دریم کول لم پسرین درې چې دا د اوسو بی غیرت او چیم بکینو چانی ولې نو خود موسی علی السلام نه ریده اکثر خلک تاسو وګورئ د دو خلکو جګړه چرشی او په چا کې چې زور نه نو زیات زور قصړې کوي ښه اسی وای وای پریک دی ما سړی ما پریک دی نو که چې پری دی بیا اسی ولاړی لکه چا بیا غا یسم نشی کوله نو خا فرعون و ما پری دی تعالی کوي زه پس وردم پریک دی مې ته خا ته ته پری خو دی خو مخکې تاسو مار تفسیر په حواله باندې ویلو چې دومره رو په یو ځل غلې د موسی علی السلام د امسان 300 دستون دیم کړو ته چانی ولې چې تر موسی علی السلام مقابله کې ورشه کنه مقابله سره وکا سانه خوډیر شجره دستون نن تلیو کنه نو زرونی اقتل موسی دا اسی بد ماشی کا وره سړی وي ماته پریک دی تاسو زبد د سره ګورم موسی علی السلام په دې آیات کې په دوه طریقو باندې بدنام کا او ډیر سخت بدنامه یې پیوله غولي دوه خبره وکړلې د موسی علی السلام د قتل لپاره د وجلو لپاره تاسو سید الله تعالی دا کتاب دی نه وخت هم دی درس هم راته ډیر پاتې دی خو یو مختصر خبره تکوم همیشه لپاره کافران چې د مسلمان د قتل لپاره یو منسوبه جوړی نو ځان پنه بدنامی اول داسې وکړي چې په هغه باندې یو بدنامه ولګی نو بیا وروسته قتل کی دوه خبرې وکړلې فرعون دا فرعون چې تاسو استعمالی یو فرعون او یو د زمونږ د امت د نبی علیه صلوات و سلام د امت ابو جهل دغه ابو جهل د دې امت فرعون نبی رسامه په حدیث کې راغلی دا ډیر سخت سیاست والو او ډیر خيارانو دنیوي کارونو باندې ډیر زیاتو خيارانو د دې سیاست وکړي چې د مخکې منصبه کې کامیاب نشوما بچي ول قتل قتل قتل قتل قتل قتل بیا چې بن اسرائیل جاتی دل او دې باندې چې خلک منان شول لاغنه نو دویمه منصبه دا وکړه د موسی علی السلام د وجره د پاره د بدنامور د پاره د خبره وکړه په یو خبره باندې عوام راو پارول د خلاف ته او په یو خبره باندې حکومت باندې راو پارول اغه عوام چې فرافاریږي نو دای دا ویل انی اخاف و یبدل دینکم زیری گم چې دا وساسو دین بدل کی نو عوام چې په ایس باندې هم دغه نه کوي د ننګ او غیرت پینې کوي چې ته د دې سوي چې لکه در دین مسله ده ګوره د سره چې دا دین دی ورازی نو په دې باندې خاوې دا سمون دین نه منی یعنی دین خود دی وغیر ته معلوم کنه د ملک عین او د ملک نظام او قانون د نه منی د فلار او د نیکه طریقه د منګ نه منی نو عوام په دې باندې راو پاروله او دوی هغه تاسو ته ما ویلو چې د یو سری د خپل تر زوی سره ورانه و نو موخه ول کتل چې دا د وکل د سره ذکر وکم یو ځل راغی جمعات ته نو جمعات کې دغه خپل غزول دی قبله طرف ته وینن چې زبر قبله باندې غیرتونه کم نه وکل کوم ته ورګې دروا چې د خپل د کرکټ ته لوي زبر نن په دین باندې وزنن غیرت کوم په قبله باندې نو فرعون وی چې نن په دین باندې غیرت ونه کوي پر خپل عین او په نظام باندې نو تباکی گیا نو عوام په دې باندې را پاسول وی ښا نو ټول لخر موسی علی السلام ته جوړ شو دویمه خبره ته دا وکړه د حکومت والا وی راول او یظهر فی الارض الفساد یا په ملک کې فساد پیدا کی نو په توي په دهشتګردۍ ورګوله وی دا طالبان دي او دا چې دهشتګردۍ دا ورپه کړي دا تخریبکار دي نو چې دا په توي په ورګوله دا همیشه لپاره دا کار کړی په دې آیات کې فرعون ویل چې موسی علی السلام ته الله فسادی دی په بل ځای کې په قران کې الله تعالی وی وکانه من المفسدين فسادی چیرې ده فرعون تاسو په خبر باندې سی پوه شو لري زما یا نه دغه فرعونیان به په مجاهدینو باندې د دهشتګرد په توې لګي خو الله واپس دی ته وچ وکانه من الفاسد دا فسادیان او دهشتګر او تخریبکار هم دغه خلک دي چې الله تعالی نظام ته کم خلک رکاوټ دي نو فساد او نقصان چي هم دغه دي نو دې زمانہ کې هم چې مجاهدین وجنی نو پسنو باندې وجنی په دې خونه وجنی دې خونه وجنی دا خو مسلمان دی مجاهد دی زده کوي نه و دا خو دهشتګرد دی وی دا خو جدید ملک عین او قانون نه منی، دا خو زمونږ محکمه نه منی، دا خو دا اسلامی ملک دی دا نه منی. نو پاکستان ته نوم کې خو دا وی دا د اسلام قلا ده، نو دا د اسلام قلا ده، نو چوس د اسلام قلا په خلاف باندې اوسو کار کوي خو به خامخا وجنی. تاسو نو ویل په مونږ کې جنت غواړي، هغه چې ودیو کې جنت دی راځي چې دا ملک کې جنت ته پیلړ شي. نو چې داسې عقیده جوړی چې دا خو د شتګرد یا د فسادیان دي، دي ته چې خپل طاغوتی مولیانې کېنولي دي، د پوځیانو پولیسو ته هم داسې وایه چې تاسو ته په دې باندې اجر او ثواب میلاویږي او تاسو ډېرې شهیدان یئ. نو امیر صاحب رحم الله به او دا شهیدان دي خو دا پیرنګي شهیدان دي، د پیرنګي او د یهود او د نصارا او د نظام او د قانون دپاره چې قرباني ورکوي دا پیرنګي شهیدان دي. نو دې آیت کې الله تعالی دغه مسله ذکر کوي. وقال فرعون ويل فرعون ذروني فريق دي مادر اقتل موسى جذا وجن موسى لرا وليدعو ربا او دادي مدد وغاري دخبض ربنا اني اخاف ويبدل دينكم يقنا زياريق ما جذا ببدل كي دين استاسو او اجزهر في الارض البساد او يبخ كاركي بدي ملك بساد كول. وقال موسى ويل موسى لسلام اني عزت بربي يقنا فناي غفتري دما ببخض رباني وربكم استاس برباني من كل متكبرين ده هر متکبره لا یؤمن بیوم الحساب چې غی ایمان نه راوړي په ورځ د حساب کتاب باندې، څوک چې په ورځ د حساب کتاب باندې نه راوړي ایمان. نو دی آیات نه معلومه شوله توکل علی الله، کله چې ټول فرعونیان او ټول چې فسادیان ستا په خلاف باندې، نو تو په الله سره دا غونه پنایو غواړي، په الله تعالی باندې پنایو غواړي، په دا غونه الله تعالی ورې پامن کی. لا یؤمن کل متکبر چې ځان لوی ګڼي، لا یؤمن بیوم الحساب چې غی ایمان نه راوړي په ورځ د حساب کتاب باندې. دیتا پریوکی بیاوائی انشاءاللہ تا پریوکی.